20 урок. 20 μάθημα. Τα μέσα συγκοινωνίας άλλοτε και τώρα. Σήμερα οι ανάγκες της ζωής έγιναν περισσότερες. Ο άνθρωπος έγινε πολύ άσχολος, ταξιδεύει συχνότερα και έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που ζουν στα πιο μακρινά μέρη της γης. Σε αυτό τον βοηθούν και τα μέσα συγκοινωνίας που και αυτά έγιναν ταχύτερα και ανετότερα. Θυμηθείτε πώς ήταν τα πράγματα παλιά. Φέρτε στο μυαλό σας το τρένο του 1900. Πολλά βαγόνια, μαύρος καπνός, μηχανή με κάρβουνα. Το αυτοκίνητο της εποχής εκείνης είχε άλλο σχήμα. Σήμερα ένα τέτοιο αυτοκίνητο ονομάζεται αντίκα. Και στην θάλασσα τα πράγματα δεν ήταν διαφορετικά. Δεν υπήρχαν ούτε ferry boat, ούτε υπεροκεάνια. Ένα ταξίδι από το ένα ημισφαίριο της γης στο άλλο διαρκούσε ολόκληρους μήνες ή και χρόνο, με τα εστιαφόρα που περίμεναν το φύσιμα του αέρα για να ξεκινήσουν και πολλές φορές χάνονταν στο πέλαγος. Αεροπλάνα δεν υπήρχε. Όταν το είδαν για πρώτη φορά, οι άνθρωποι τρόμαξαν πολύ. Ήταν ένα πελώριο σιδερένιο πουλί που έβγαζε ένα δυνατό, άγριο ήχο. Πέρασε πολύ καιρός ώσπου να συνηθίσουν να ταξιδεύουν με αυτό. Όμως η ζωή συνεχίζεται. Στην εποχή μας, ο άνθρωπος έγινε θεατής του πιο τολμηρού και ασύλληπτου ταξιδιού. Παρακολούθησε το πρώτο ταξίδι στη Σελήνη, που κι αυτό σήμερα, μια και έγινε τόσες φορές, έχασε το πρώτο του μυστήριο. Σήμερα οι αστροναύτες πηγαίνουν και έρχονται στο διάστημα και σε εμάς αυτό φαίνεται τόσο απλό όσο ένα ταξίδι με τρένο το 1900. Ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, έτσι κι εγώ, δεν είχα καταλάβει πόσο εύκολο είναι να γίνει ένα δυστύχημα. Είμαι εμπορικός αντιπρόσωπος και η δουλειά μου με αναγκάζει να κάνω πολλά ταξίδια. Έχω αγοράσει ένα μικρό αυτοκίνητο γιατί έτσι ταξιδεύω και ευκολότερα και φθηνότερα. Τις προάλλες γυρνούσα σπίτι μου αφού είχα τελειώσει τις δουλειές μου στην Φλόρινα. Είχα ανοίξει το ραδιόφωνο, άκουγα μουσική και οδηγούσα προσεκτικά χωρίς μεγάλη ταχύτητα γιατί είχε αρχίσει να βρέχει και ο δρόμος γλιστρούσε. Ξαφνικά είδα να έρχεται κατά πάνω μου ένα λεωφορείο. Μηχανικά έστριψα το τιμόνι δεξιά και το αυτοκίνητό μου, αφού έκανε δύο τούμπες, σταμάτησε στα χωράφια. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, είδα ότι ήμουν στο νοσοκομείο και έμαθα ότι κάποιο αυτοκίνητο είχε σταματήσει στον τόπο του ατυχήματος και ο οδηγός του με έφερε ως εδώ. Όσο για τον οδηγό του λεωφορείου, το σταμάτησε τροχέα λίγο πιο κάτω και τον συνέλαβε για υπερβολική ταχύτητα και γιατί οδηγούσε ο μεθυσμένος. Ευτυχώς δεν έπαθα τίποτα το σοβαρό και ελπίζω ότι θα έχω γυρίσει σπίτι μου ως το τέλος της εβδομάδας. Μια εκδρομή στον Όλυμπο. Ήταν Απρίλιος όταν αποφασίσαμε να ανεβούμε στην κορυφή του Ολύμπου. Ήμασταν μια κεφάτη παρέα που αγαπούσε τις εκδρομές, το σκι, την ιστιοπλοεία. Το χειμώνα ανεβαίναμε στα βουνά κάθε Σαββατοκύριακο και κάναμε σκι. Το καλοκαίρι περνούσαμε ώρες ατέλειο στη θάλασσα πάνω σε ένα μικρό ανάλαφρο σκάφος. Την άνοιξη και το φθινόπωρο, τα ελληνικά βουνά αντιχούσαν από τις φωνές μας καθώς καρφαλώναμε σε αυτά. Ξεκινήσαμε λοιπόν εκείνο το Σάββατο, φορτωμένοι με σακίδια, κουβέρτες, σκηνές, μαγειρικά σκεύη. Μπήκαμε στο παλιό μας αυτοκίνητο που βογκούσε με όλο αυτό το βάρος. Φτάσαμε στο λιτόχωρο, κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο, πήραμε τις αποσκευές μας και ξεκινήσαμε για το καταφύγιο. Σταματήσαμε εκεί, γιατί ήμασταν κουρασμένοι και ύστερα πήραμε πάλι το δρόμο. Σε 2 ώρες είχαμε φτάσει στο μέρος όπου σκοπεύαμε να κατασκηνώσουμε. Στήσαμε τις σκηνές και ετοιμάσαμε την φωτιά. Ήταν περίπου 8 το βράδυ. Ένας από εμάς πήγε να φέρει το σακίδιο με τα τρόφιμα και ξαφνικά τον ακούσαμε να φωνάζει. Τι είχε συμβεί? Πάνω στη βιασύνη μας είχαμε ξεχάσει το σακίδιο στο σπίτι και κανείς δεν το είχε προσέξει. Εκείνη τη νύχτα μείναμε με άδειο στομάχι. Και από τότε, κάθε φορά που σκοπεύαμε να πάμε εκδρομή, φροντίζαμε ιδιαίτερα να ελέγχουμε όλα μας τα πράγματα πριν ξεκινήσουμε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να περάσει κανείς μια ολόκληρη νύχτα στο βουνό, νηστικός, ύστερα από μια κοπιαστική πορεία. Εκδρομή στο βουνό. Την περασμένη Κυριακή αποφασίσαμε να πάμε στο βουνό, να δούμε ένα πανέμορφο σπήλαιο, αλλά και να απολαύσουμε το πανέμορφο δάσος. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς γιατί η απόσταση ήταν μεγάλη. Όταν αρχίσαμε να νηφορίζουμε, τα παιδιά άρχισαν να κουράζονται και ήθελαν να πίνουν συνέχεια νερό. Ευτυχώς, μέσα στο δάσος υπήρχαν πολλές πηγές όπου μπορούσε να πιει κανείς. Εκεί που περπατούσαμε, να σου ένας λαγός. Τα παιδιά έτρεξαν να τον πιάσουν, αλλά είναι δύσκολο να πιάσεις λαγό. Τον παρακολουθήσαμε μέχρι που άρχισε να χάνεται. Εγώ δεν τον έβλεπα πια. Τα παιδιά όμως φώναξαν. Νάτος, νάτος ο λαγός, κοντά στο μεγάλο βράχο. Ο πατέρας μου είχε την ιδέα να πάρει μαζί του τον χαρταετό, γιατί εκεί στο βουνό φυσούσε ένα ελαφρό αεράκι και ο χαρταετός πετούσε σχετικά εύκολα.